אני צריכה לבקש את סליחתכם קודם כל, כי אני הולכת לדבר על משהו קשה, וגם עבורי זה לא קל, אז טוב שאנחנו יחד, וסליחה. אז אני אקרא שיר ארוך, ואז יהיה קצת מוזיקה, ואז עוד שיר אחד אחרון לסיום. אני לפני כמה חודשים עזרתי אומץ, וניסיתי לפגוש אישה שאני לא מכירה. אני לא יודעת מה היה שמה, אני חושבת שהיא הייתה אימא לילדים קטנים כמוני. התאמצתי מאוד לקרוא לה אליי, וביקשתי ממנה שתספר לי, אם היא רוצה, את מה שקרה לה בשעות הבוקר של יום שבת השביעי באוקטובר, בחניון רעים. בין שאר הדברים האיומים שהתחוללו שם באותו בוקר, 30 נשים נלקחו מתוך החיים שלהן, נכפתו בחבלים וקבלים לגזעים של עצי אקליפטוס שנטועים שם, כל אישה והעץ שלה. ובאור של הבוקר, בהן מפריע, נאנסו, נחתכו, נטבחו והושחתו באכזריות. לא היו ניצולות. מי שרוצה ואמיצה יכולה לקרוא עוד על מה שקרה שם בדוח של פרויקט דינה שפורסם לאחרונה. אני חושבת שהאישה שניסיתי לדבר איתה הייתה שם קשורה לאחד העצים. זימנתי אותה לבוא אליי והבטחתי לה שאני אקשיב, שאני לא אבגוד בה, שאני אהיה נאמנה לדברים שהיא אומרת. היא לא דיברה איתי במילים, היא דיברה בצבע, במזג אוויר, בזעם, אני הבאתי את המילים. אבל ניסיתי לפנות למקום בתוכי וניסיתי לא להשתלט על השיח. ואני חושבת שכתבנו את השיר הזה ביחד, והוא נקרא "אני מנסה להביט בך". נראה לי שהוא מחולק פה קצת, מי שרואה. אני מנסה להביט בך. אני מנסה להביט בך ולהעלים עין. אני רוכנת לאט לומר לך בשקט, היי, אני קים, איך קוראים לך? זה נגמר, זה נגמר, הם הלכו. אני חוששת שתירתעי ובכל זאת מושיטה לך יד, ובד בבד עוטפת אותך, תומנת אותך בחול. שנה שלמה אני מתנערת ממך, שנים שלמות אני מבקשת שתהיי נוחה להיחסון, שתהיי בשקט, שתעדרי. הלוך ושוב את קרועה ומשולחת. רוח. זה כל מה ששמעתי. זה כל מה שאני יודעת. הם באו חבורה. הם באו בקפקפים, במדים. הם באו בטנדר. הם באו מהבית. הם באו בטוסטוס עד אליי, חתורי תחמושת, רעולי פנים. הם באו בהתרים מיוחדים, ביחד, בדרך חזרה מהתפילה. הם באו צוהלים. לאור התנועה הזורמת, לאור השדה הפשוט, לאור המבריק מהלהב ששונן עבורך, שהושחז חדש עבורך, שעוקל בעבור כימורייך, בעדך הם באו. את לעד הקליה, את לעד התורפה, את שיש שיש להמשיך לשוברו, במרוצתך צרו עלייך משועשעים, בתודה לאל גררו אותך משורשי השיער אל בין העצים, עודך אוחזת לת ברירה באוחזייך, כפו אותך ארצה בקבל, אסרו את ידייך גבוהות סביב סביב סביב גזע העץ, העץ שיקצו לך. נדמה לי שאת מורה לי להמשיך. נדמה לי שאת אוסרת עליי להתנצל. נדמה לי שהכל אדום כשאני עוצמת עיניים. נדמה לי שזו את. שמע ישראל ואין שומעים לך בין העצים. החורשה מתחוללת סביבך בדממה. החורשה קרוסלה. שמיים צחורים כל העת מעלייך ללמדך אלם שלם וקפו. ובצילם לקח בעולר וזעקותייך. לקח בתייל וזעקותייך. לקח במקל שמצא וזעקותייך. לקח בו עצמו וזעקותייך. לקח מר בלגלוגו, בתענוגו, בכל רם, ואין עונים לך בעצים. בני כמה הילדים שלך? אולי את רוצה נדבר קצת? אולי תספרי לי איך ידעת להיות אימא? פחדת בלילות הראשונים? מי עזר לך? מי שם לב שאת שותה? את מכירה שאין חלב בהתחלה? כשנטע נולד לא ישנתי 50 שעות ברצף. בלילה ירד גשם ונכנס בחדרים והציף את הרצפה. מים טיפסו על הקירות ועל גבי המיטה ועל גבינו. נבהלתי אבל לא נאבקתי בזה. אני מספרת לך כדי שתוכלי להישאר. אני מספרת לך כדי שתישארי. איך קוראים לך? לפני שחיטה ובשעת שחיטה ולאחר שחיטה. זמן יבבות, זמן לא תזוזה. את נסוגה מקובלייך, את נסוגה מהקבל, נאספת לאט אל אדמה לבנה, ערבה בהירה בהירה שנותרה בך. היה שקט בשמיטה או שזו אני מבקשת מקלט נוח? סביבך אשן עוד ניסה, סביבך עוד עצים עקודים, 33 ברחבה. ענקות ניסאות אך החורשה ברובה רפויה, מובסת. לרגע דמך עולה בדעתך ניגר אל שורשי העץ שיועד לך, אל שורשי עצים אחרים. דמך בקוצים ובבר שצמח שם אדום ואדום ונחלם. הם מתגודדים לנשום, לעשן, לשתות מים. אחים עכשיו יותר מלפני כן. הניצחון עלייך איכה אותם לוחם בלוחם, רע ברע. כשהיה צריך נעזרו זה בזה להתלהב, ללבות את האש, בתפיחות על השכם הם עולים אל הרכב, ממשיכים ממך הלאה, מותירים אותך שם מתנוססת. מה יותר מכל הרג אותך? עמוק בשיחים עיניים, העיניים שלי. באורכי העלים, במחילות הנמלים, באבק הדק המרחף נמוך על הארץ, רק לא בך. שנה בשיחים עד שהשארתי אלייך מבט. עד שניגשתי להחזיק לך את היד, להצניע פיסוקך, שלא תראי אותך ככה מפולחת. שנה עד שניגשתי להתיר אותך. ועכשיו, איך לשמוע אותך מבעד לדברים הראויים, מבעד לדחיקת האור בחלון, לתביעת הנייר הזה, לשקט בספרייה, איך לשמוע אותך מתקוממת מבעד אליי, נעד קורה בין הרבדים, מסרבת להיקבר, מסרבת להחביר, משתוללת לשם השמות הילדים, מה סיפרת להם? נקמה מולכת בך. אני מודה שגם בי לפעמים. מאז את מקננת בתוך הקנים. נוקרת קליה, קליה, קליה. צפוף, צפוף, הנפץ סביבך, את הפה הפעור, המורעב בין גיחה לגיחה, את גוזל המטוס, את ההדף, את, את, את הרסיסים, ואין הלהבות כתומות לך דיין. זה עמך לא שוכח, זה עמך כל הזמן, לא נותר בך כבר מה שיוחלש. מה סיפרת לילדים? היי, תגידי, את לפעמים עוזבת הכל ובאה בערב הביתה? בטח את מתגעגעת לגיגית הלבנה, להלא חזור בזרם המים, לא קר מדי, לא חם מדי, לאל סבון, אל דמה, דוקטור פישר, לרגע הרך המרקח במגבת, לפליאה מכמה גדלו ומכמה עדיין ניבטים מגופם התינוקות שהיו. בטח את עוד נשכבת במיטות לידם, לעקוב מקרוב איך הם לאט נמצרים ממך אל עומקו של הלילה. אל קוריו. מי מרדים אותם עכשיו? מה סיפרת להם? מה את רוצה שידעו? מה את רוצה? אני שומעת אותך גואה ברחוב. נדחקת בכל מה שכוח, בכל מה שאחוז, מתאבקת. אני מרכינה ראש ואת חורקת ציפורניים ברוח. היגון שלי לא מועיל לך בכלום. היגון שלי מערים עלייך, לא מעניינים אותך חלים בשלכת, לא מעניין אותך חנוכה, לא מעניין אותך יופי, שקט לא מעניין אותך, את עכשיו רשף, את עכשיו להביור, את רוצה ממני עוד, את רוצה שאצטרף. כואב, אבל אני כאן, אני לידך. מה עכשיו? עכשיו, רוחסן רוחסן, נרכס שמך בסקי הגופות הלבנים. עכשיו נבגים שחורים נרשם שמך בקמח. עכשיו שמך נחרח בצמה, במי ים, בכלים הריקים, עכשיו שמך נשרק רך באזיקונים בחדרי השינה. עכשיו שמך מרוסס בקטלים הקרוטים. את יוצאת לעיר בכותונת דקה. מי יגע בך עכשיו? דברי אליי אם את רוצה. רק אם את רוצה, דברי אליי. אם היה אפשר לשלוח, היית כותבת מכתבים לילדים. ליום הולדת? לא. ככה כל גיל יחב. ברכה אחת לבר מצווה, אולי עוד אחת לגיוס. מה תכתבי? שלא רצית מעולם לעזוב את הבית, שלא רצית להיקטע, שהכל קרה מהר בסיבובים חדים, אבל שבסוף הוא לפתע נגלה לך. לפתע עמד לנגד עינייך בכל גיל אב, שידעת מיד שזה הוא. מתנה שבכל זאת ניתנה לך לראותו מחוסן ושמור, לראותו חי, שהוא ילד יפה ואהוב, שהוא היה כל החיים שלך, שירים את הראש. את לפעמים מסתכלת בו, מביטה בו גובה בלילה, אבל לא כל הזמן. לא כל הזמן. והקטן? את שותקת. כל יום את דוהה בו עוד קצת. נהיית כלא היית. מלבד חום עמום שחתום בו, מזכרת שינה עמוקה עמוקה על חזך, נסוך חלב. לפעמים את נקראת בפינות הבית, רוכנת לשמוע מילים שאסף. בוק, חיבוק. טול, חתול. טפטה, סבתא. רק לכמה דקות נהרסת. נדמה לי שאנחנו נמשכות זו מזו. שמה שסמרת בי סומר בי פחות, שחיץ מוקם. את עייפה או אני? או אנחנו? איך להיפרד ממך? כמה שידעתי ניסיתי לחבוש אותך, כמה שידעתי ניסיתי בזהירות. לא הייתי לבד כשרחשת כאן, לא חציתי לבד את השיר, יד ביד, רק עוד רגע. אני לפני כמה זמן הייתי באוטו עם הבן שלי הקטן, ותפסה אותנו אזעקה, ושלפתי אותו מהכיסא ורצנו, והוא חשב שאני משחקת, והוא נורא נורא צחק. אז זה מה שקרה בעקבות האירוע הזה. תגרה בתצוגת העריות הפחידה אותך. ביקשת הביתה. איך יכולנו להירדם חמושים? איך המשכנו בפטישים מונפים לעמוד מול הלילה? איך יכולנו בשחר לפקוח עיניים למשמע הכרוז קו 150 להר הרצל? איך יכולתי להמשיך לרכוש צעצועים, פאזל רצפה, סמי הקבאי, 24 חלקים, ולידינו לא רחוק, שלד אוטובוס מפוחם, מטיז גיצים מעלה-מעלה אל העולם, אל 2 טריליון גלקסיות או יותר. מה היה לנו זולת להסתתר זה בזה, להעתיק על עצמנו הבאה בוטחת שראינו בפניו של מי שמקרה אותו רגע עמד לצידנו. ידענו שתכף תורנו לאחוז ברימון, למוסרו מהפתח, שתכף תורנו לספור אחורנית, הרמתי אותך על הידיים ורצתי פנימה, זיהית את תנועת הדערה, דיגידן, דיגידן, דיגידן, דן, דן, וצחוקך באוזניי, רחוק, רחוק וקבור, תחת הזקות, האזקות. שלחתי יד קדימה אל נרתיק האקדח של מי שרץ שם לפנינו, שלחתי יד אל האקדח ואמרתי, תישאר איתי, טוב? תודה.